Прачнуўшыся, ты як на злосць не памятаеш, ці была гэтая пляшка там, у сне. Наўзамен прыгадваецца, што будны з абурэннем пісаў пра тое, як адны жыхары гораду, прадмесце якога ўжо мільгаюць за вакном, неяк у ноч на святога Барталамея, натхнёна перарэзалі 3000 іншых жыхароў, сваіх суседзяў генотаў. Утруціўся ў мокрую справу і кандыдат на трон вялікага князя і караля тваіх продкаў Генрык Валезы, які мусіў даваць потым пісьмовыя гарантыі, што нічым падобным у вас займацца не будзе. І ўрэшце быў каранаваны. Але не прайшло 4 месяцаў, як манарх, не развітаўшыся з прыдворнымі, выйшаў у глухую начную пару з палацу і са смакам вылаяўшыся на абедзвюх дзяржаўных мовах, растлумачыў фурману на жудаснай ліцвінска-французскай і лацінска-польскай трасянцы, што ніякі ён кароль не Генрык Валезый, а народжаны Анры Валуа, а таму гані пся крэвы сабачая костка ў Парыж, дзе адкрылася каралеўская вакансія. Гэтым самым шляхам двойчы кіраваўся, толькі ўжо не на радзіму, а на чужыну іншы гаспадар тваёй айчыны, хаўруснік шведаў Станіслаў Ляшчынскі. Першы раз пасля Палтаўскай бітвы, другі праз чвэрцьстагоддзя, калі зноў быў законна абраны каралём і вялікім князем, але пецербургскія таварышы не ўхвалілі гэткага выбару і далі загад генерал-фельдмаршалу Мініху працягнуць заходнім суседзям руку інтэрнацыянальнай дапамогі. У выніку чаго на трон узышоў саксонскі курфюрст Аўгуст III, той самы, які за грошы тваіх продкаў сабраў славутую калекцыю Дрэздэнскай галерэі. Трэба сказаць, што ў выгнанні яго каралеўская моць Станіслаў уладкаваўся вельмі нават неблага. Атрымаў пажыццёвае кіраванне герцагства Латарынгію, а яшчэ раней выдаў замуж за французскага калегу Луі XV, дачку Марію Караліну Соф'ю Феліцыю, жанчынку спрытную і без комплексаў. «Завіце мяне проста Феля», – сказала яна сужэнцу, і пачала вырабляць у спальні такое, што неўзабаве ейны знясіленый козлік мусіў шукаць спачыну ў халаднавата-разважлівых абдымках версальскіх красуняў, спыніўшыся нарэшце на мадам Пампадур, з якой ягоная іравабная Феля здолела хутка і немаведама на якой глебе пасябраваць. Бацька каралевы тым часам досыць цывілізавана эксплуатаваў латарынскія народныя масы, прыцягнуў у герцагства інвестыцыі, заняўся філасофіяй, але аднойчы, настальгічна прыгадаўшы бацькаўшчыну, хапянуў лішняга і соладка заснуў пры каміні. Відаць, экс-манарх сніў штосьці надзвычай прыемнае, бо не захацеў прачынацца, нават калі ўспыхнула адзенне. Застаецца суцішацца тым, што ў сваім апошнім сне вас, чалавеку Латарынгіі, прынамсі, не мёрз.